به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر این که ما را به خداوند نزدیک کنند، خداوند روز قیامت میان آنان در آن چه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند. اگر به فرض محال خدا می خواست فرزندی انتخاب کند، از میان مخلوقاتش آنچه را می خواست بر می گزید. منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد. او خداوند یکتای پیروز است. آسمان ها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب و خورشید و ماه را مسخر فرمان خیش قرار داد. هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند. آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است. او شما را از یک نفس آفرید و همسرش را از باقی مانده گل او خلق کرد و برای شما 8 زوج از 4 پایان ایجاد کرد. او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی های سگانه می بخشد. این است خداوند پروردگار شما که حکومت عالم هستی از آن اوست. هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟ اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمی پسندد و اگر شکر او را به جا آورید آن را برای شما می پسندد و هیچ گناهکاری گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آن چند جام می دادید آگاه می سازد، چرا که او به آن چه در سینه هاست آگاه است. هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را می خواند و به سوی او باز می گردد، اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آن چرا به خاطر آن قبلن خدا را می‌خواند از یاد می‌برد و برای خداوند همتایانی قرار می‌دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد. بگو چند روزی از کفرت بهره گیر که از دوزخیانی. آیا چنین کسی با ارزش است یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام؟ از عذاب آخرت می ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است. بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند. بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است. اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می دارد. بگو من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم و مأمورم که نخستین مسلمان باشم. بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ قیامت می ترسم. بگو من تنها خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می کنم. شما هرچرا جز او می خواهید بپرستید. بگو زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خیش و بستگانشان را در روز قیامت از دست دادند. آگاه باشید زیان آشکار همین است. برای آنان از بالای سرشان سایبانهایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبانهایی از آتش است. این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند. ای بندگان من از نافرمانی من بپرهیزید. و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند بشارت از آن آنهاست، پس بندگان مرا بشارت ده. همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. آیا تو می‌توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی بخشی؟ آیا تو می‌توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و نجات دهی؟ ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند، غرفه‌هایی در بهشت دارند که بر فراز آنها غرفه‌های دیگری بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده الهی است و خداوند در وعده خود تخلف نمی‌کند. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه‌هایی در زمین وارد نمود؟ سپس با آن زراعتی را خارج می‌سازد که رنج‌های مختلف دارد. بعد آن گیاه خشک می‌شود، به گونه‌ای که آن را زرد و بیروح می‌بینی. سپس آن را در هم می‌شکند و خرد می‌کند. در این مثال تذکری است برای خردمندان از ناپایداری دنیا. آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته همچون کوردلان گمراه است؟ وای بر آنان که قلب‌های سخت در برابر ذکر خدا دارند. آنها در گمراهی آشکاری هستند. خداوند بهترین سخن را نازل کرده، کتابی که آیاتش در لطف و زیبایی عمق و محتوا همانند یکدیگر است. آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق‌انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند می‌افتند. سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می‌شوند. این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی می‌کند و هر کس را خداوند گمراه سازد راهنمایی برای او نخواهد بود. آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک الهی را در روز قیامت دور می‌سازد همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او نمی‌رسد؟ و به ظالمان گفته می‌شود بچشید آنچه را به دست می‌آوردی و انجام می‌دادید. کسانی که قبل از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب نمودند و عذاب الهی از جایی که فکر نمی‌کردند به سراغشان آمد. پس خداوند خاری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید و عذاب آخرت شدیدتر است اگر می‌دانستند. ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم شاید متذکر شوند. قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی، شاید آنان پرهیزگاری پیشه کنند. خداوند مثالی زده است، مردی را که مملوک شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردی که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو یکسانند؟ حمد مخصوص خداست ولی بیشتر آنان نمی دانند. تو می میری و آنها نیز خواهند مرد. سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه می کنید. پس چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟ اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند، آنان پرهیزگارانند. آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران. تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام دادند در سایه ایمان و صداقت آنها بیامرزد و آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند پاداش دهد. آیا خداوند برای نجات و دفاع از بنده‌اش کافی نیست؟ اما آنها تو را از غیر او می‌ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده‌ای ندارد و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده‌ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟ و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده، حتما می‌گویند خدا. بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا می‌خوانید اندیشه می‌کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد آیا آنها می‌توانند جزند او را برطرف سازند؟ و یا اگر رحمتی برای من بخواهد آیا آنها می‌توانند جلوی رحمت او را بگیرند؟ بگو خدا مرا کافی است و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند. بگو ای قوم من، شما هر چه در توان دارید انجام دهید. من نیز به وظیفه خود عمل می کنم. اما به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خار کننده ای در دنیا به سراغش می آید و سپس عذابی جاویدان در آخرت بر او وارد می گردد. ما این کتاب آسمانی را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم. هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به زیان خود گمراه می‌گردد و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی. خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می‌کند و ارواحی را که نمرده‌اند نیز به هنگام خواب می‌گیرد. سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می‌دارد و ارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می‌گرداند تا سرآمدی معین. در این امر نشانه‌های روشنی است برای کسانی که اندیشه می‌کنند. آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفتند؟ به آنان بگو آیا از آنها شفاعت می‌طلبید؟ هرچند مالک چیزی نباشند و درک و شعوری برای آنها نباشد؟ بگو تمام شفاعت از آن خداست، زیرا حاکمیت آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی او باز می گردانه. هنگامی که خداوند به یگانگی یاد می شود، دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمئز و متنفر می گردند. اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود، آنان خوشحال می شود. بگو خداوند ها ای آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد. اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بران افزوده شود، حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمی کردند. در آن روز اعمال بدی را که انجام دادند برای آنها آشکار می شود و آنچه را استهزا می کردند بر آنها واقع می کردند. هنگامی که انسان را زیان رسد، ما را برای حل مشکلش می خواند. سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم، می گوید این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به من دادند، ولی این وسیله آزمایش آنهاست، اما بیشترشان نمی دانند. این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند، ولی آنچه را به دست می آورند برای آنها سودی نداشت. سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید و ظالمان این گروه اهل مکه نیز به زودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام دادند خواهند شد و هرگز نمی توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند. آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می‌سازد؟ در این آیات و نشانه‌هایی است برای گروهی که ایمان می‌آورند. بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‌اید، از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. و به درگاه پروردگارتان بازگردید و در برابر او تسلیم شوید پیش از آن که عذاب به سراغ شما آید. سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهان به سراغ شما آید، در حالی که از آن خبر ندارید. این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم، یا بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزگاران بودم، یا هنگامی که عذاب را می بیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز می گشتم و از نیکوکاران بودم. آری آیات من به سراغ تو آمد، اما آن را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از کافران بودی. و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند می‌بینی که صورت‌هایشان سیاه است. آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ و خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی می بخشد. هیچ بدی به آنان نمی رسد و هرگز غمگین نخواهند شد. خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاء است. کلیدهای آسمان ها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیانکارانند. بگو آیا به من دستور می دهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان؟ به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود و زیانکاران خواهی بود. بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکر گزاران باش. آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند، در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست او. خداوند منزه و بلند مقام است از شریک هایی که برای او می پندارند. و در سور دمیده می شود، پس همه کسانی که در آسمانها و زمینند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در سور دمیده می شود، ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار حساب و جزا هستند. و زمین در آن روز به نور پروردگارش روشن می شود و نامه های اعمال را پیش می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند و میان آنها به حق داوری می شود و به آنان ستم نخواهد شد و به هر کس آن چه انجام داده است بی کم و کاست داده می شود و او نسبت به آن چه انجام می دادند از همه آگاه تر است. و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. وقتی به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ با آنها می گویند آیا رسولانی از میان شما به سویتان نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟ می گویند آری پیامبران آمدند و آیات الهی را بر ما خواندند و ما مخالفت کردیم، ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است. به آنان گفته می شود از درهای جهنم وارد شوید، جاودانه در آن بمانید. چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران. و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمت ها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوز پاداش عمل کنندگان. در آن روز فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زدند و با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان بندگان به حق داوری میشود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است.